جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے، لے جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم